negeri tanah maluku, di pinggir laut tempat beta bersatu. Dilihat dari jauh gunung Salahutu, beta ingat dahulu beta di situ. Bulan terang, pohon kelapa, pinggirnya pantai. Bunyi gitar, suara tifa beramai-ramai. Siul Ambon dengan telung indah permai. Apa tempo beta lihat usai lagi. Bay, waar mooie bloedkoralen groeien. Het mooie land waar vele orchideeën bloeien. Mijn Ammonia, ik blijf maar steeds naar jou verlangen. Je bent voor mij een tropisch brand. Je bent voor mij een tropisch sprookjesparadijs.